Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Welkom bij Douglas. Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Shop nu met 20% korting vanaf 25 euro op bijna alles. Douglas. Even shaten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 SEO pads, 2 zakken voor maar €10,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond, we beginnen in Iran. In de eerste dagen van de oorlog zijn ruim 100.000 mensen uit de hoofdstad Teheran gevlucht. Volgens de VN zijn ze nog wel in het land, want bij de grens is het niet druk. De uittocht begon dit weekend toen Amerika en Israël bommen gingen gooien. In Teheran wonen bijna 10 miljoen mensen. Er komen meer AED's in arme buurten. Het kabinet trekt er 500.000 euro voor uit en mogelijk komt er later nog meer bij. Dat geld is niet alleen voor de draagbare hartstarters, maar ook om mensen te werven die dingen kunnen bedienen. AED's blijken nu nog vooral in rijkere wijken te hangen. Gevangenissen willen tablets gaan uitdelen aan gevangenen in hun cel. Door het tekort aan bewakers is er minder tijd om te luchten of voor een activiteit. En met een tablet hebben ze wat meer te doen. Er staat geen internet op, maar er kan wel muziek, films en porno op staan. Maar in de Tweede Kamer is er veel kritiek, zag RTL. Nee, ik vind het geen goed idee. Het is toch iets van een beloning. Mensen die zich goed gedragen, die hard werken thuis, die krijgen toch ook geen tablet van de overheid? Daarbij komt natuurlijk ook zo van, kijk, het is natuurlijk geen Amsterdam Hilton, hè? Nee, sommige gevangenissen wordt het al getest, maar of het definitief gaat gebeuren is dus de vraag. En wat is het meest narcistische land ter wereld? Lars, doe ze gooi. Amerika. Amerika? Verenigde Staten. Nee, ja, ja? Er is dus onderzoek naar gedaan. Het is niet Amerika, het is Duitsland. Oh ja, vind ik ook, klopt wel. Oh, nou ja, ja, het onderzoekers die stelden onder andere de vraag van, wil je dat je rivalen falen? Ja. En sta je in het centrum van de aandacht door je geweldige bijdrage? Nou, daaruit blijkt dus dat Duitsland op nummer 1 staat. Dan zou je dus denken, zijn wij dan als buurland wellicht de nummer 2? Ja, zijn wij wellicht de nummer 2, Nathalie? Dat is een hele goede vraag. Nee. Nee, wij scoren relatief laag op narcisme. Ja. Wellicht vanwege ons levensmotto, hè? Want we zeggen eigenlijk vaak in Nederland, doe maar normaal, dan doe je al gek gedoe. Zo is dat ook. We gaan verder normaal doen met het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 1 tot 4 graden. Morgen een zonnige dag, lenteachtig, 15 tot 19 graden. Zeg, dat was wel een echte geweldige bijdrage van jou dit, toch? Ja, nou weer normaal doen. Verkeersinformatie van Flitsmeister. Een melding voor de A12 Arnhem-Duitse grens, de hoogte van Babberich. Daar is een omleiding ingesteld, de hoogte van knooppunt Ouddijk. Komt een ongevalsonderzoek, daar moet je de U94 volgen. Ik wist niet dat het bestond, maar daar kan je dus blijkbaar overheen rijden. Ja. Dan flitsers gemeld via Flitsmeister. Die staan langs de A2 Utrecht Den Bosch bij 94.2. De A2 Maastricht-Echt 251.4. De A2 Den Bosch-Utrecht 100.1. De A12 Gouden-Zoetermeer bij 20.9. En de andere kant op bij 19.4. A27 Hilversum-Almere bij 107.6. De A73 Echt Venlo bij 24.6. En de A73 de andere kant op staan ze bij 61.2. Lars Boelen. Ja, leuke show vanavond. Ik ga een speciale gave met je testen. Zometeen nieuwe muziek van Jelly Roll. En eerst Met Regime. Dit is Jebertier. Me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on n'est plus pour cible. Mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life.

Usher en 12 to 12 bij Q-Music. Inmiddels 10 minuten over 10 geweest, de hoogste tijd voor... Repeat. Repeat. Of niet. Je mag je mening geven over nieuwe muziek. Een liedje krijgt 10 rondes de tijd om zichzelf te bewijzen. En jij bepaalt telkens of een liedje doorgaat naar de volgende ronde. Dat is hoe het werkt. Dit keer gaat het om de nieuwe van Jelly Roll. Jelly Roll, Jelly Roll. Even denken. Waar ken ik hem ook weer van? Van deze. Marshmallow. Holy Water. Hij heeft nu een nieuwe track uit, helemaal solo. Doet mij een beetje denken aan deze. Charlie Puth. One Call Away. Ja, fijn. De vraag is, wat vind je ervan? De nieuwe van Jelly Roll en I'm Good. Als je hem leuk vindt, stuur je repeat. En als je hem niet leuk vindt, dan stuur je niet. Dat is hoe het werkt. Of spreek je ongezouten mening even in en doe dat met een audioberichtje in de Q-Music app. Repeat. Repeat. Of niet. On the way they tried to break me. The time I lost that I tossed out that hourglass. Right now I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. He found me in the dark and I found the light. Oh, I was fighting, chasing all of my lows with the wrong highs. Oh, now I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good. See the good and the bad life handed me. The broken road that led me straight to my family. Made peace with the broken pieces. Finally made my way out the deep end. Some days I still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. Oh, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. Oh, so I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good, I'm good. Van Jelly Roll. Repeat. Repeat. Of niet. I'm good. En de vraag is, mag die door naar de volgende ronde? Repeat of niet. Kijken, Wanda die zegt repeatje. Sophie, repeatje. Daniel ook een repeatje. 100% repeat, zegt Josje. Wim die zegt 10 keer niet. Ja, nee, maar zo werkt het niet, Wim. We tellen hem gewoon 1 keer mee. Paul die stuurt een nietje. Gewoon een leuk nummer, dus een repeatje, zegt Desiree. Repeat ook voor Jake. Even kijken. Ja, ik zeg repeatje. Wat zeg jij, Colin? Ah, repeatje, man. Stoppie. Nog steeds een dikke repeat, net zoals vanmiddag. Nou, ik heb het nummer al eerder gehoord en ik ga echt wel voor een mooie repeat. Gewoon eens lekker eens een keer solo gaat. Oh, Lars, hier kan ik zeker wel aan wennen. Oh. Doe voor mij maar een lekkere repeat. Okay. Hey, Lars. Ja, hi. Ik heb een lekker nummertje. Dus voor mij een repeatje. Groetjes, Elisa. Ja, dat is wel een repeatje, hoor. Repeat, repeat, repeat. Nou, Evelien zegt al dikke repeat. Onlangs met mijn zoon naar de film geweest. En die film was echt geweldig goed. Ja, hij zit in de film Goat. Die nu in de bioscoop draait. De nieuwe van Jelly Roll. En ja hoor, hij is door. Ronde nummer 5, morgenmiddag 4:15 bij grote vriend en collega Wim van Helden. Zometeen ga ik een speciale gave met je testen. Heeft iets te maken met jouw telefoon. Wat het is hoor je zo. Jort Lucas en Steve en eerst Amy Winehouse. Dit is Back to Black bij Q Music. Hold you close before we lose it all.

don't get it? Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories, you know that there are lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman, deserve good fame. Fist full of diamonds, a head full of rain. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. A baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you. Love you, love you, love you. Yeah. Listen, your true beauty's description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99, and it's a shame. Don't even know what you're worth. Everywhere you go, they stop and stare, 'cause you're bad and it shows. From your head to your toes, out of control. Baby, you know. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman, deserves good things. Fist full of diamonds, a handful of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Ooh, baby, good love and protection. Ooh, make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me. You deserve better. You know you deserve better. We should be together, baby. We need you, it's whatever, girl. Hey, so can we make this thing up? Ik dacht lekker om weer eens even te draaien uit de Zeros 2006 om precies te zijn. Mario en Let Me Love You bij Q Music. iPhone of Android? Ja, ik heb een speciale gave. Ik weet dat niemand dit kan. Dit kan echt niemand. Het is echt een speciale gave. Ik kan namelijk bij iedereen aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. Want laten we eerlijk zijn, dat zijn altijd 2 totaal verschillende werelden, toch? Ik ga weer de proef op de som nemen en ik begin bij Thomas. Goedenavond. Even een klein kuchje nog, voordat je ging beginnen. Ja. Thomas, 3 vragen voor jou, ben je er klaar voor? Helemaal. Alright, gaan we. Thomas, heb jij een abonnement op de sportschool? Nee. Nee? Oké. Heb jij dan liever een gekookt ei of zeg maar hard? Een hard gekookt ei of een zacht gekookt ei? Wat heb je liever? Zacht. Alright. Laatste vraag. Thomas, hou jij van horrorfilms? Nee, zeker niet. Nee. Alright. Dan, ja, dan kan het eigenlijk niet anders. Thomas, jij bent een Android-gebruiker. Klopt helemaal. Oh, dan wacht, oh, verkeerde dingetje. Ja! Ja! Ja, Thomas, ja. Dankjewel. Later, ik ga even naar Diederik. Hoi, gedaan. Hey Diederik, ook voor jou 3 vragen. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Heb jij een klaproesje? Nee. Klaphoesje om je telefoon, zeg maar. Geen klaphoesje. Diederik, kan jij skiën? Ik kan skiën. Ja? Zeker. Oké. Laatste vraag. Vind jij bier lekker? Is dat de vraag? Oké, die reken ik als ja. Alright. Ja. Diederik, ja, dit is overduidelijk. Je bent een iPhone-gebruiker. In 1 keer goed. Lekker. Nou, nog eentje dan. Ik ga naar Dominique. Goedenavond. Hallo Dominique. Hallo. Nou, daar gaan we. Draag jij pantoffels in huis? Nee. Nee, oké. Okay. Ja, dan ben ik even vanuitgaande dat jij ze hebt kunnen zien. Heb jij vroeger Bas en Adriaan gekeken? Ja, zeker. Ja, dacht ik al. Ja. Dan nog even een belangrijke vraag. Laatste vraag. Dominique, scheer jij je oksels? Ja, zeker. Ja, zeker weten. Ja, dat dacht ik al hoor. Nee, dan ben jij een iPhone-gebruiker. Ja, dat klopt. Lekker! Dominique, dankjewel. Fijne avond. Graag gedaan, fijne avond. Op je werk weer keihard gesjeest. Laat alles los, even tijd voor jezelf. Moet je toch nog weer de nachtdienst door? Of heb je bakken met huiswerk? Lars helpt je lachend erdoorheen. Ja, gaan we. De late avondshow op Q. De late avondshow. Laat alles los, even tijd voor jezelf. Met zometeen nieuwe muziek van Davina Michel. Still Champagne komt eraan. En eerst Taylor Swift. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that death, alone in my tower, you were just haunted. Inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Fate of Ophelia. Q Michelle en haar nieuwe Still Champagne bij Q. Nou, ze kwam vorige week langs bij Domien in de middagshow en daar legde ze zelf even uit waar het nummer over gaat. Ja, het liedje gaat over verlies eigenlijk. Over het vieren van het leven van iemand die niet heel lang meer bij je gaat zijn. En hierin hecht je eigenlijk meer waarde aan de mooie dingen in het leven. Maar ook de minder mooie dingen. Eigenlijk alle dingen die iemand gevormd hebben tot degene die die is. En dat vier je eigenlijk. Ja. Ja, een liedje dus met een diepe betekenis. Zometeen, dan gaan we gewoon weer terug naar de keiharde realiteit. Het kapitalisme ten top, zeg maar. Zometeen kun je gewoon lekker keihard geld verdienen. Knaken, poen, doekoes, monies. Een nieuwe ronde, knok tegen de klok komt eraan. Aanmelden kan zometeen. Olivia Dien is ook onderweg. So easy and eerst, years and years. Dit is King. I caught you watching me under. Perfect mix of Saturday night and the rest of your life, and he won't.

Nathalie van Zuylenkom. Goedenavond, de grote NS-actie bij Den Haag. Op station Voorburg is de afgelopen uren gecontroleerd op zwartrijders. Alle treinen werden stilgezet, ook intercities die normaal doorrijden daar. Vervolgens werd iedereen in de trein gecheckt door conducteurs. Wie geen kaartje heeft, moest meteen uitstappen en een boete betalen. Deze reizigers snappen het wel bij de NOS. Ja, ik vind het wel goed. Ja, om gewoon te controleren dat er niet zoveel mensen zwart rijden. En dat kost natuurlijk ook wat minder omzet voor NS in het algemeen. Prima toch? Ja, want ik moet altijd iets betalen. Dat doet u altijd? Ja, zeker. Ik heb gewoon een abonnement. Ja, de NS is van plan om vaker dit soort controles te houden. In de eerste dagen van de oorlog in Iran zijn ruim 100.000 mensen uit de hoofdstad Teheran gevlucht. Volgens de VN zijn ze nog wel in het land, want bij de grens